شفيع رزق آمات محمد عربي اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جمعة زي قائدة الحرام سال هزارو چهار سدو بیست هفت هجری قمری دومین جمعه اند که بر حسب تقویم با این ماه نهمین روچا مصادف و به لحاظ تاریخ سال شمسی دهم آذر ماه سال 1385 شمسی برابر از جمله مناسبات دینی و مذهبی که در این ماه اوائل و ابتدای جمعیانی تها شایستیم برای هر خطیب و سخنوری و هر آکسی که دارای تریبونی برای ایراد سخن با مستمعان و شنوندگان دیندار و مسلمان از جمله مهمترین مناسبات ایمان افروز که برای هر مسلمان قلب بیدار و آگاه این مناسبتانی بیان کنگ مایه افزایش نور وسیله برای ترقی ایمان ذریعه و واسطه برای ایجاد محبت صادقه رسول خدا علیه التحیت و السنا و محبت با خاندان پیامبر علیه السلام اهل بیت و اطرافیان و یاران و دوستداران با وفای رسول خدا صلی الله علیه و سلم که با هر یک از این شخصیتان محبت و دوستی جزو ایمان یا باعث ترقی و رونق ایمان حضرت امام محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت الله علیه و تی عظیم الشانی کتاب صحیح بخاری کتاب الایمان یعنی قسمتی که او دا ایمان و ایمانیات بیان کن در باره مسائل ایمان افروز کارهایی که ایمان ترقی دیا و نزد خود امام بخاری جزء و قسمتی از ایمان آیان در این کتاب کتاب الایمان بیان که و در این راستا بابهای جداگانه عنوان فرمانی یک باب یه نام باب حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان که در این باب موضوع سخن و بیان با استناد از احادیث این مطلب ان که محبت با نبی کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم اشی جزء ایمان ہے و دی ما حدیث مشهور یا یارید که حضرت فرمائیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین تا زمانی که نزد یک مؤمن و یک مسلمان من پیامبر و رسول خدا علیه الصلاة و السلام از آیه همه چیز از آیه جان از آیه مسلمان مال از آیه پدر و مادر از آیه زن و فرزند از آیه تمام متعلقین من آیه دوستر مبو با من آیه محبت بیشتر مبی آیه مسلمان کامل نه ای گفتار گوهربار بدون تردید جناب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حتی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ که به عقیده اهل سنت در میان امت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دومین جایگاه در اسلام داری خلیفه ثانی همانطور که دومین جانشین پیامبر علیہ السلام به اعتبار رتبه هم دومین رتبه بعد از ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ و پیش از تمام هزاران صحابه دیگر مقام حالا بطور آزمایش یا بطور اشی که درسی برای دیگران ببی یا به هر دلیل مطرح کن حضرت خدمتا که یا رسول اللہ برای من تایی وجود نازنین جناب رسول خدا علیه السلام برای من عمر ابن خطاب رضی الله عنه فرمانی که از همه کس و همه چیز محبوب داره چه زن چه فرزند چه مال و منال و اولاد و چه تمام کسانی که من وابسته یا رسول الله تو منا چه هر کس دوست داره اما چه ایساتا من چو احساس کنم که تو منا چوتی نپسا چوتی جنده انگر دوست درنه و شیگا منیوتی وجود منیوتی سای و جان و نفس منی عمره از پیغمبر دوست درنه و شیگا حضرت در جواب حضرت عمر چی فرمانی؟ فرمانی که پس چی وحدی نا یعنی ای عمر تا حال تا الان برا چی ساحتا انگا کمال ایمان پایدہ تر حاصل نید عرض کن همه لحظه یا رسول الله تی وجود نازنین برای عمر از آیه وجود هم به مراتب محبوب تر و پسندی تر و عزیز تر شکی در اشینی که مؤمن گوشک نبی تا زمانی که خدا و رسول نزد آیی در قلب آیی از هر چیز جایگاهی عزیزتر و بالاتر و محبوبتر داشته می. بعد از شی امام بخاری بابی یاری که باب حب الانصار من الایمان، محبت با انصاری صحابیان پیغمبره که اهل مدینه و ساکن در مدینه و از اسلام و پیامبر اسلام و مسلمین و مهاجرینش نصرت و یاری و یاوری به عملیات همه چیز و وجودش در اختیار پیامبر قرار داد و تمام مال و اموالش در اختیار اسلام قرار داد و در اختیار مهاجرین صحابه که از مکه مکرمه عمدتاً آیا هجرت کو به مدینه یهتن بخاطر دین آیا قدر در مکه مورد مزیقه و مشقت قرار گرفته گتن چن آیا نصرتش به عملیا و الله ذوالجلال جل شانه آیانی لقب انصار ایرکو. و قرآن مجید آنی تعریف در سوره حشر تا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. انصار مهاجرين مسلمانان غير ازمات اینکه مسلمانان مهاجر و آواری که به آیان پناهنده بودگان آیان از وتی جانان هم ترجیح دهند، آنی مشکلا بر وتی مشکل ترجیح دهند، آنی نیاز بر وتی نیاز ترجیح دهند، یا بری آنی نیازمندیان برآورده کنه اگر چیزی مانی از پوشیدنی از خوردنی از ادگه امکانات آیا بعدن گرو برای وتی زن و فرزند دور جند خرج کنه، یا بری مهاجرانی کمبودا برآورده کنه تکمیل. امام بخاری در ایباب فرمانی که محبت با صحابهی که آیا انصار ای هم جزو ایمان، اگر انصارا کسی دوست مداری انصاری صحابه یا پیغمبره مدنی صحابه یا پیغمبر علیه السلام آیی ایمان ناقص. ادا علماء خود به خود قضاوت کنه و هر عاقل قضاوت کت کنه، پیغمبر علیه السلام اصحاب دو دسته هم مهاجر دوم انصار. مهاجرین یعنی همه صحابه ای که آیان بخاطر دین مکه پیمین و تی موتن و مولد و زادگاه و مسکن و مکه معظمه اشرف البقا و اشرف البلاد و شریفترین و عزیزترین سرزمین نزد خدای ذوالجلال که او دا در کنار کعبه الهی کعبه الله کعبه الله بیت الحرام مسجد الحرام او دا آن زندگی کو و رسول خدا علیه السلام حتی وقتی چه مکه هجرت کو با چشم گریان و خطاب به کعبه و به مکه که ای مکه من چطور دل زورت نکنو، من چطور به راحتی رجدا بوت نکنو، اما حیف که من ساکنان ای سرزمین مشرکین مکه به من بیش از شیدا ما نگه ادانندگه اجازه نده یکم و من با اکراه و اجبار و ناراحتی قلب تی جدائی تحمل کنگو و عشق از چشمان نرگسین پیامبر علیه السلام سرازیر بید، با گریه از مکه جدائی بید. پیامبر که آ کوه استقامت ای وجود مبارک در برابر سختی ها به خاطر رضای خدای ذوالجلال با قامتی راست و قدمی محکم و راسخ استقامت چوت نشان ده، با ای احساس حب الوطن من الایمان هتروات ها و تی وطنا ترک دن بسوی مدینه هجرت فرمائنی، با و تی یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گرا اندازه بی که آدگه مسلمانانی در موقع هجرت از مکه بسوی مدینه یا آهم بازی با ای حال که فقط و تی شخص و سایه بکل ما شما نفسا نجات بدن، جنینی همود منتا، فرزندانی همود منتا، مال و ثروتی همود منتا، فرصتی نیستی برای اشانی برگا نتوان اشان ببارد. اگر اشان گود همراه داشته ببی ممکنه که ای حرکت با آ پیچ و خمهایی که در حال استتار از چشم دشمن و کفار و کافران و قریش به سوی مدینه حرکت بکن نتواند، لذا همه چیز بخاطر خدا فدای کن در مکه ولیکن و تی سایا بچینی تو و تی نفسا زوری چه مکه به طرف مدینه هجرت کن. لذا هر مسلمان زانتن که انصار وقتی که انصار لقب دیگه و آنا به توفیل مهاجرین اگر هجرت مبوتی پیغمبر علیه السلام فرمائن که جای برای تسلای خاطر و دور کردن گلمندی گلائی که برای انصار بعضی افراد جوانان و جوانان پیشی حتی در یک موردی فرمانتی لولا الهجرت لکنت رجلا من الانصار او کما قال علیه السلام، اگر هجرت بحث مبوتین من هم یک شخصی از انصار بودم. او دا شان ورود و فرمایش جنبه احترام گذاشتن و بها دادن به انصار، دلجویی انصار در موقعی که بعضی قلوب به خاطر یک رخداد و پیش آمده دل شکستگی پیش آمده، ولی حقیقت ایشین که انصار چرا انصار بوده که از مهاجرین آیا چی کو نصرت کو. مهاجرین کسانی که در مدینه سرپناهی نداشتش و تی سرپناه و تی مال و تی ثروت و تی زن و تی فرزند و تی شهر و بلادش تمام اشتگت و به خاطر و تی دین حفاظت حتی مکه پیمی سرزمینی که آروچی تسلط کفرت بر آسر زمین دار الاسلام نه دار الکفر جایگاه کفر 360 بوتا چهار طرف کعبه یا تحویل گفتگا همه اش چیزش اشتو ترک وطنش کو به سوی مدینه رفته و آ شایستین ایمانداران مدینه ساکن مدینه تا اودا در عوض همه چیزش در اختیار ای برادران مسلمان ود قرار داد، خانه منزل مال امکانات حضرت امتی زندگی سرمایه یا نصف نصف یا گشتر سهمیه به مهاجر بدهند و تقسیم بده. از اجهت آن نام انصار بود یعنی نصرت کنندگان مهاجرین که به خاطر اسلام و حتی ملک و دیار و مال و اموال و زن و فرزند شویده بود. از اشی به این نتیجه رسیم که وقتی که در حدیث انصار فضیلت بیان بودا، در قرآن انصار فضیلت بیان بودا، در حالی که انصار به توفیل مهاجرین انصار بودا که آن ای فضیلت حاصله، گره خود مهاجرانی فضیلت کمه. امام بخاری بابی درباره حب المهاجرین من الانصار من یارتا، ولی بابی به نام حب المهاجرین من الانصار نیارتا و باب حب الانصار من الایمان یارتا. باب حب المهاجرین من الایمان نیارتا و به ظاهر یک طالب علم، یک شخصی که کتاب صحیح بخاری به دستگیری ای بابا گندی، برای این شبهه لحظه یا پیدا بی، این نقطه اعتراض پیدا بی بر امام بخاری محمد ابن اسماعیل بخاری، تواند اعتراض وارد کن که امام بخاری چطور تو فاضلانی صاحبان فضیلت انصار محبت جزء ایمان قرار دهی و باب یاره، حدیث یاره، آیه یاره برایشی استدلالا، چه آیا افضلترین گروه که مهاجرین چه انصار همانی مقام بالاترین، چطور تو نگوشه که آیانی محبت هم جزء ایمانی، پر چه همچین بابی تو نیارده؟ ای اعتراض در مطره و استادی که صحیح بخاری یا تدریس کم، وقتی که با ای اعتراض مواجه بی، اگر طالب علم ای اعتراض یا کسی دیگه مطرح بکن، از حاضرین مجلس هم جواب ده، اگر آ جواب مده خود استاد گندی شاگرد شد ذهن به اعتراض به این نقطه متوجه نه، یا حیبت استاد مانه که همچین خبر یا اعتراض یا مطرح که، خود استاد آگاه موقع تدریس ای شبهه یا ای اعتراض جواب ده. و آیه جواب همیشه که امام بخاری اذا از طریق اثبات بالاولویت مهاجرینی محبتی جزء ایمان بوگا ثابت کتا، یعنی وقتی که انصار که از مهاجران درجه پایینتری دارن در مقابل مهاجرین، آیانی محبت از ایمانه، امام بخاری لوتی در قالب این سخن به ما بفهمانی که مهاجرین محبت، محبت با اصحابی که مهاجرن پیغمبر علیه الصلاه و السلام مهاجر گشه، و آیانی محبت بهتر و به طریق اولا جزء ایمان. خب این نقطه فقط اشی بیان کنه که ادا و به همه خبرها نزدیک به 25 دقیقه رفت که محبت با پیامبر علیه السلام و اصحاب پیامبر، از مهاجر و انصار و از اصحاب و اهل بیت اطهار، جزء ایمان هر فرد مؤمن، مرد مؤمن، زن مؤمنه، و امکان نداری کسی مسلمان ببی و محبت خدا در قرب آیمه بی. محبت رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم در ای قلب مبی. امکان نداری آن مسلمان ببی، محبت اهل بیت و زنان و فرزندان پیامبر علیه السلام و اصحاب و یاران و معاونان و ناصران و همگامان و همکاران مهاجرین و انصار محبت ای قلب تو کم مبی. الله اکبر. لذا واقعاتی که در طول تاریخ اسلام در زندگی و حیات طیبه، سیره مطهره رسول خدا علیه التحیت و الثناء و زندگانی یاران وفادار و با وفای رسول خدا علیه السلام رخ دادگان، آن مناسبتانا که در سال تکرار بند، آن روچانی که در واقع در به اصطلاح امروزی ما در نظام جمهوری اسلامی یوم الله گشک بند، برا بالاترین یوم الله همین روچانا، روزهایی که در آروزا پیامبر در یک نبردی با لشکر کفار با تعدادی از جان نصاران صحابه و مسلمانان روبرو بود و خدای ذوالجلال جل شانه برای پیغمبر علیه السلام فتح و نصرت ایام الله و ذکرهم به ایام الله. حضرت موسی علیه السلام مخاطب این که ای موسی و تی قوما به ایام خدا روزهای خوشی که الله برای بنی اسرائیل یارتگا به وسیله و تی نعمتانی که آنی سری کتگان آنها یاد آوری کن که شاد از این طریق آیا ده انسان الانسان و عبد الاحسان خدای احسانانی یاد آوری باعث ببی سبب ببید برای شک آیام به خدا برگردن. لذا ما هر ورز کو هر کسی که یک تریبون جمعی در اختیار داری، زبان گویایی برای سخن گفتن داری، لذیذترین و شیرینترین سخن برای آیی و اگر بتواند درست برسینی شیرینترین سخن برای استماع و شنیدن شنوندگان، سخنانی هستند که پیرامون زندگی رسول خدا، حیات طیبه پیامبر اسلام، رسول ناظرین اسلام، نبی اعظم علیه السلام و آیه یاران و صحابه و اهل بیت و انصار و مهاجرین گفتگو کنگ بی و آم مناسبتانی تکراری. لذا در ابتدای ماه ذی قعده یک مناسبت عظیمی از میان مناسبت های دیگری، همه ماهای دوازدهگانه هر سال که تکرار بند چندین مناسبت یاد در اذهان مسلمانان یاد آوری و تداعی کنن تو مطرح کن. هر آروچی که ای قضایا پیشی هتگم وقتی برای ما تکرار بند، هر آماهی که ایجریان در آماه پیشیتگم برای ما در سال تکرار بند، ما باید به فکر بکفین که برای دین خدا، برای رضای الله جل جلاله و عم نواله پیامبر خداوند متعال جل شانه جناب رسول اکرم علیه السلام باوت یاران چه حماس آفرینی ها، چه خدمات بی مثال و بلند ارزش آیان نشان داتا که ما اگر همایانا تذکره بکنیم، یاد آوری کنیم و تی نفسانا مایه افزایش و بلندی و عزت و سربلندی ما در دنیا و آخرت و مایه افزایش و اضافه شدن نور ایمان در قلوب ما و ازدیاد محبت با رسول خدا علیه السلام و یاران با وفای پیامبر علیه السلام قرار است. موضوع مهم معروف تاریخ تاریخی زندگانی پیامبر علیه السلام در سیره طیبه و زندگانی پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم و اصحاب با وفا به نام صلح حدیبیه یا عمرة الحدیبیه که در اولین روز ماه ذی قعده سال ششم هجرت پیامبر صلی الله علیه وسلم رخ داد، یکی از رخدادهای ایمان افروزی برای هر مسلم. پیامبر علیه السلام در این ماه و در سال شش هجری هم چکو گشتو روز دوشنبه یکم ذی قعده سال شش هجری، شش سال بعد از هجرت، با تعدادی از صحابه که در کتاب های سیرت یعنی آمار حد اقل 1300 و حد اکثر 1800 نفر بیان بوده، و بنابه صحیح ترین و راجح ترین قول 1400 نفر بود. پیامبر علیه السلام به اراده و منظور زیارت کعبه مشرفه برای ادای عمره، نه برای جنگ، هیچ گونه تفکر جنگ در خیال نی، اراده فرمانی، از مدینه 13-14 کیلومتر آزمان مدینه فاصله به طرف مکه مکرمه، میقات مدینه منوره به نام ذوالحلیفه، با صحابه که رسی محرم بی به نیت ادای عمره، تلبیه و لبیک بشگوی، لبیک اللهم لبیک الی آخر، و شطر و اشترانی که همراه به نیت اشی که آیا هدیه کعبه، تحفه کعبه همراهن تو برنتش و او در کشنتش برای رضای الله جل شانه. و قرآن مجید آنا به نام بدن، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، ای بدنیانی که همراها یعنی شترانی که همراها و به نیت شیک آیان در سرزمین مکه و سرزمین حرم برای رضای الله جل شانه به منظور اجلال و تعظیم خدای ذوالجلال جل شانه در سرزمینی که ما حول و اطراف کعبه جلال الهی قرار گرفته و دا آنی سرا برند و آن نحر کنند و آن ذبح کنند، حضرت علیه السلام و صحابه ای شترانا نشان کنند که ایشان کعبه هدیه نمایش برگی، هر کس در مسیر راه گندی آن نشان آن گندی یک چیزی آنی قلاده گردنه درده گوی، این نشانه که ایشی ای حیوان به طرف کعبه برگنتی تا او داشیا مکه شهرها به الله رضای قربانی بکنن بکشن. ای کوهان و کوهند یک مقدار زخمی کنگ بود و همای خون مالک بودن با ای سرا کوهند سرا نشان ببی، هر کسی در ای بادیه عرب که شطور از مدینه تا مکه یا از هر گوشه ای برفتی دیستش با این نشان و قلاده و با این اشعار و خون آلود کردن کوهان شطور فهمتش که این شطور برای الله رضای روگیم به طرف سرزمین مکه یا که اودا به نام الله زمح کنگ بی نحر کنگ. فرمانی که خدای ذوالجلال و نبی قرآن عظیم تهداتا دستوری فرمان تا انا اعتینا کالکوثر فصلی لربک وانحر، شطران نحر بکن بکشی در راه الله، ان شانئک هو الابتر، آکسی که در وجود نازنین و زیبای رسول خدا علیه السلام عیب جویی بکن علی اعوذ بالله، دهن کجی بکند و دهن کج بکند نسبت به پیامبر علیه السلام و نسبت به شان رفیع حضرت گستاخی مرتکب بیبی و نعوذ بالله علی اعوذ بالله خاکش به دهن که عیبی در وجود مبارک حضرت نسبت دهم مثل کفار مکه، ای پیامبر که آیان از جمله عیبی که به تو نسبت داشت یه گشتی پیغمبر مردین چوک مرتگه، و انسان وقتی که چه دنیای رو آیه پشپد مردین چوک کبه، ای شخص بی پشپدی بی رند و پدی شی مردین چوک مرتگه، و ای پیمین شخص آیان گوشت ابتر، کسی که آیه پشت سر قطع بود دیگه، قطع شده ای اعقاب و اولادی که ای مسیر را ادامه بده یا باقی نمانه. الله تعالی فرمایین که ای من نبی بدون تردید آ دهنکج و آ انسان عیبجو نسبت به تو همایی چنان دم بریده و آی ابتر و بی نام و نشان بی بعد از وقتی مردنا که هم زندگی آتی دشمنه برای ننگ مردنی هم ننگ بعد از مرگ آ نسیه منسیه همایی بی پشپد و بی رند و پده تی رند و پده. الله تعالی جل شانه الان در دنیا زنده اشتا و بعد از تو هم الله تعالی تی ناما چه زندگان زنده تر بالا برتا که هر وقتی که مؤذن اذا قال شاعر گوشی وقتی که مؤذن اشهد ان لا اله الا الله گوشی تو ام با نام خدا گوشی اشهد ان محمد رسول الله. وشق له اسما من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. ولی دشمن پیامبر یا نام نشانی مروچی نداری و اگر نامی در گوشه تاریخ از آیها با هزاران لعنت و نفرین سنادید قریش سران و قلدران زورگویان قریش که بودی نسب و نام و پدر و فامیل افتخارش دا مروچی به طور ننگ در حالی اگر مسلمان آن نام به زبان یاری جهت ایشی که بحث عبرتی برای دیگران مطرح بکن با ننگ و با لعن و نفرین آن نام به زبان یاری. اما پیامبر اسلام علیه السلام خدا تعالی فرمانی انا اعطیناک الکوثر، پیامبر اینقدر خیر کثیر ما به تو عطا کتا، ما به تو حوض کوثر داتا، حوض کوثری که آیه رنگ از شیر سفیدتر، آب کوثر رنگی از شیر مصفا سفیدتر، تعمی از عسل شیرینتر، یک جرعه کسی با تا روزی که به بهشت داخل بی حضرت فرمایی آی احساس تشنگی نکن. یتیم مکه و کرسی نشین درس برش، یتیم مکه و کرسی نشین درس برش، ز جبرائیل سبق برده و تدلارا. ما به تو حوض کوثر دادا و کسانی آئی آب کوثر نصیب بی که آیا با توحید با ایمان موحدانه و با عشق به رسول خدا علیه السلام و با پیروی و اتباع از سنت های گران قدر پیامبر اسلام علیه السلام و با محبت محبوبان پیامبر، عاشقان پیامبر، اهل بیت پیامبر، اصحاب پیامبر علیه السلام و رضی الله عنهم چه دنیا برو. حضرت فرمائیں که من انی فرتکم علی الحوض، ای مردم، من پیشواز شما، پیشرو شما، جلوتر از شما ارم. ایوتی یاران خطاب که مدینه بر فراز منبر فرمانی که من جلوتر از آمدن و رفتن شما، من جلوتر رو حوض کوثرام در انتظار شما نشسته بودم. فرمانی که بعضی اشخاص یایم به طرف ما، حقیقت کنم بیاند که من از آب کوثر به آیا جام پیاله کوثر از دست من، دست مبارک، از ید بالاتر از ید بیضای رسول الله صلی الله علیه و آله حاصل کنم. فرشتیان در میان حائل بم برش گردینم، یالله برگردش. حضرت فرمانی فی الجمله من در آیا نشانه های از شامنی امتی هم من نشانه های گندوم، من فریاد کنم که ملائکه چرا شانم نیری بیان حضرت کوثر ای جام و شربت و فیالیا نوش کنه، نوش جان کنه شامنی امتیانا، و چی شما برگردین تا؟ فرشتیان جواب دیان، جواب دیگی بی دستور الله جل شانهو که تو نزانه ای الله نبی که شام بعد از تو و تی زمانه یا رند، تی چه دنیا روگا رند، تی دوران پاکا رند در ای عالم یه تگم بنام تو و تش نسبت داتا کلمه لا اله الا الله شوانتا و کارهای مسلمانی شان کتا، ولی شان ما تدری ما احدثو بعده، تو نزانشان چه بدعت های در دین از طرف وقت اختراع کتا و به دینش چسبان کتا. وقتی حضرت فرمانی من هم گوشن صحقن صحقن، اشان دورتر برید، کسانی که منی راه و روش، منی طریقه زندگی، منی سنت برای اشان پسندیده نبود و راه های دیگرانش جزوه وتی آداب زندگی مراسم زندگی قرار داتا، به جای شکی وتی مراسم طبق منی دستوراشان بیاد بگفتین، وتی مراسم مختلفا، وتی زند و مرگ مراسما، وتی خوشی و غمی مراسما، وتی عبادت مراسما مطابق منی روش شان اختیار بکتین. شان فرنگیانی اروپاییانی دشمنان اسلام راه و روشانشان وتی راه و روش قرار داتا صحقن صحقن. من هم چشان متنفرون، من چشان نفرت ها، چون هر چی دورتر توانی کشان کنی ببریدش و به این ترتیب از حوض کوثر پیالا ایشان محروم با. انا اعتینا کل کوثر، ای کوثر مرادی، انا اعتینا کل کوثر، ای پیامبر ما ترا کوثر داتا، یعنی ما ترا یارانی داتا، ما ترا اهل بیتی داتا، که آیان تو تی مسیرا، تی روشا، تی منشا، تی سنتا، تی دینا، تی دین خدمتا با جان و دل انجام دیا. هزارانی جان نثار و فدایی و شیدائی و عاشقان جمال و جلال محمدی، شریعت محمدی ما دنیا تا پیدا کتا. انا آتینا کل کوثر، ای جناب محمد علیه السلام، ما ترا ابو بکر داتا، ما ترا عمر داتا، ما ترا عثمان داتا، ما ترا علی داتا، ما ترا عشره مبشرین بالجنت باقی افراد و هزارانی تعداد تا اصحاب داتا. حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ چنان مردانگی، چنان شجاعت، چنان از خود گذشتگی از وقت نشان دن که نمونه بارز شجاعت و تی جد امجد جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. سلم زنده باد، زنده باد، زنده باد، زنده باد، زنده باد، زنده باد، تا قیام قیامت جان نصاران چراغ و شمع و آفتاب عالم تاب وجود نازنین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دنیای گوشه گوشه تها الله عز وجل دستور و قرآن حکم مطابق و تی نبی کریم علیه الصلاة و تسلیم دستوران مطابقا بیرق لا اله الا الله محمد رسول الله به دست گرن تو آیان، لحظه ای از جهاد در راه خدا، لحظه ای از تبلیغ و دعوت به سوی راه قرآن و سنت، و لحظه ای از بندگی و عبادت و اطاعت فرامین خدا و رسول خدا علیه الصلاة و السلام آیان فارغ نمیندند. ایشان تمام پیامبر اسلام علیه الصلاة و السلام نام اعمال تها ثبت ما امت تا قیام قیامت اولیاء اوتاد و ابدال و هر قسم ولی قطب و غوث در دنیا بیه ولایت آخرین قله فتح بکن هر فردی در واقع ای کمال یک پرتوی از کمال جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ای اعمال صالحه در درجه اول در نامه اعمال رسول الله علیه السلام ثبت بند که اگر الله رسول مبوتین و رسول خدا علیه السلام تعلیم ارزنده در دنیا مبوتین مروچی ما از مجوس و یهود و از پلیدترین کافران دنیا العیاذ بالله بدتر و روسیه تر بودتگتیم گر نبودی کوشش احمد تو هم می پرستیدی چو آباد سنم. مولوی جلال الدین بلخی محمد بلخی حضرت شیخ رومی رحمت الله علیه سخن چند بوت بشکست احمد در جهان تا که یارب گوی گشتند امتان گر نبودی کوشش احمد تو هم می پرستی دی چو اجدادت سنم. لذا پیامبر اسلام علیه السلام فیض و برکت در تمام عالم مروچی جاری ہے. گرچه ذاتش زیر خاک یسرب است لیکن نورش آفتاب عالم است صلی الله علیه وسلم. شک و تردیدی ندارشی علمای اسلام که تمام امت کمالات پرتوی از نور کامل وجود رسول خدا صلی الله علیه وسلم. شاید ناظر بر ای جهتیں و یا فی الحقیقت ناظر به یک جانب دیگری از بحث حیات انبیاء علیه السلام در عالم برزخ حیات نه برزخی بلکه حیاتی کامل تر از این دنیا که الانبیاء احیاء فی قبورهم پیغمبران تی قبرانی تا یک نوع حیات کاملی دارن که روزه دارن نماز ادا کنند و آن فیض عبادت همیشه در جریانه و به وسیله امتیان عبادت یعنی ثواب و اعمال نیک و صالحات مثل دریای مواج مثل اقیانوس بزرگ موج جنت مواج و لحظه آن خیر و ثواب قطع نه الله تعالی دربارا. لذا کسی که کجدهنی که و پیامبر گوشی ابتر این نشان اکه هو الابتر حضرت آوتی ناقو و تی شتران هدیا اشعار فرمائیں خون آلود کتن قلادهی بگردن داتن صحابه حرکت فرمائی به قصد صرفا ادای عمره و زیارت کعبه و در نظام بین المللی عرب آروز سختترین دشمن هم که با آیی پدر کشتگی ببودین از زیارت کعبه من اکنگ نبو بزانتینش کشی به قصد جنگ با ما پیداگ نه به منظور طواف کعبه پیداگین کسی من اینکو. اما رسول اکرم علیه السلام با تدبیر الهی کده یک بودتگا وقتی که مسیر ادامه ده در مسیر آوتی بلا فاصله یک صحابی به عنوان جلودار و پیشتاز حضرت بوسر بن سفیان رضی الله عنه به عنوان مخبر به عنوان اشی که جریانات مردم مکه یا از پیامبر حرکت به سوی مکه چه برداشتی دارن و چه تصمیمی دارن برای مشکلی نی برایشی که ما به راحتی مناسک عمره ادا بکنیم یا مشکل ها رها دکن که خبر برسینی به حضرت علیه السلام و یدیم پیامبر با وتی خیلی عظیم جان سارانی گروه حرکت فرمانی تا به مقام در مسیر مکه به نام غدیر اشتاط پیامبر علیه السلام رسی آدیما حضرت پیک و مخبر جریانات مکه حضرت بوسر بن سفیان برگردی و حضرت خدمت عرض کن یا رسول الله مردم مکه خبر بودتگن چطی تشریف آوریا و زانند که تو برای عمره پیدا گئی اما شانی کیناگ شانی حسد حسادت نسبت پیامبر اسلام و مسلمین و اندازه این که برخلاف رسم و دستور بین المللی از زمان حاضر نه که ترا در شهر مکه اجازه بدهن بلکه لشکرها جمع بری که نگه برای مقابله با تو که ترا برای ورود به مکه میلن. کفر تمام عیار علیه اسلام دشمنی مروچی نه استکبار جهانی مروچی اگر نماد امریکا تصور کنگی بی اسرائیل جنایتکار و صهیونیست های بین المللی تلقیبا یا ابر جنایتکاران ابر قدرتمندان دنیا مروچی فرانسه و آنی ایادی و اطرافی در صدر اسلام هم آیانی پیش قراولان و آنی هم عقیدیان به نام ابو جهل به نام عتبه و ربیعه و شیبه و دیگه کافرانی که در مکه نفوذی داشتش همانطور که الله جل شانه در قرآن فرمانتا ای مسلمان از کافر انتظار خیر نباید داشته ببه لا یرقبون فیکم الا ولا ذمه کافر با هر کس سازش کن الا با مسلمان چون آیا با اسلام دشمنی ها آیا با نام الله دشمنی ها آیا با نام محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دشمنی ها عمق فاجعه بارها چنان ظاهر بی که هنچو قرآن فرمانتا قد بدت البغضاء من افواهم وما تخفی صدورهم اکبر اسلام دشمنی و بغض و کینه علیه اسلام از زبان کفار ظاهر بوگی ای مسلمان ها شما عشق نگی که روز مره چی گوشگه علیه اسلام و آنچه که در دل نهفته دارن علیه شما علیه اسلام علیه مسلمین آی فاجعه انگا خطرناکتر و بیشترین لذا همیشه مواظب بوی و برای یک لحظه با هر چرب زبانی با هر حیله و مکاری با هر کلمه و جمله و روش فریبنده دوستی با شما مسلمانا کفر اگر طرح دوستی پیشنهاد بکن فریب مبری که کفر یک لحظه حاضر نہیں با شما مسلمانا بساط محبت و دوستی پهن بکن آئی با تمام وجود از قلب ته قلب و ظاهر و اعضا و جواره آئی در صدد دشمنی با مسلمانان دنیا گلادستون وزیر نخست وزیر وقت انگلستان در مجمع عوام در پارلمان انگلستان قرآن مجید یا باوت ناپاکین پلیدین نجسین دستا بلند کن در میان آزای و نمایندگان مجلس گوشی که ای مردم انگلستان شما که علیه اسلام و مسلمانان کوشش کنگی شما کوشش به جایی نرسی، شما اسلام از بین برتن نکنی، قرآن بلند کن گوشی تا وقتی که این کتاب یعنی قرآن مجید مسلمانانی قلب تهاد جا داشته ببی، علم قرآن در دلی داخل ببی، محبت با ای قرآن، عمل به دستورات قرآن در میان مسلمان ها تا زمانی که نام محمد صلی الله علیه وسلم بر فراز گل دسته ها و مناره های مساجد بلند بی اشهد ان محمد رسول الله، محبت محمد مصطفی در قلوب هسته. کافر هم از آن داری که تا وقتی که ای دو محور در قلب مسلمان جانشین و جاگزین ببی، اعتبار و عظمت قرآن، توجه به قرآن مجید، حرمت قرآن، حفظ کنگ وسیله مسلمان و حرمت نام نامی و اسم گرامی محمد مصطفی علیه السلام، کفر حکومت بر قلب مسلمان امکان پذیر نهیم به هیچ وجه. تاکید کن که بس اول بیایی قرآن از دست مسلمانان بگیری، قرآن علما چه قلوب مسلمانان خارج کنی، بیایی محبت پیامبر از دل مسلمانان خارج کنی که مروچی هرچی توتعه علیه اسلام دشمنان اسلام کنگن در این راستا. آنی پیشوا و هم نوایان در آن زمان پیامبر علیه السلام حاضر هر دشمنی بیه بیت الله طواف بکن، کافر بیه، چون کافر هم طواف کو حج کو عمره کو بکنه، اولی محمد مصطفی علیه السلام اجازه نداری برو. حضرت صلی الله علیه وسلم وقتی مسیر تغییر ده وقتی ای خبر اشکو از آن مسیری که معمول از مدینه به مکه رو بگه وقتی که این تصمیم قریش گزارش کنه حضرت و تی راه تا بدند و مسیر تغییر ده تا اینکه به مقام حدیبیه رسید. حدیبیه گوشن چاهی در این مقام به نام حدیبیه هسته که صحابه که رستن ده 1400-500 نفر موسم گرما تابستانه در چند لحظه و چند ساعت آب این چاه خشک بود استفاده کنه. صحابه عرض کو یا رسول الله تشنگی غلبه کتا برای مسلمانانی ای جماعت و زائرینی که بدر بیت الله رو گا و اذا متوقفا آب نی آب منقطع چا خوش بوتا. حضرتا و تی ترکشا یک تیر در کو فرمانتیشی بری چاہتا دور بده، یہ تیر وقتی که دور دے گی چاہتا آب از چاہ لگے موج جنگا والا هم مردم استفاده بکنه، هم آنی دام و سواری و شطور و حیواناتی گوای همراه. حضرت علیه السلام همه دا توقف فرمانی و چون وقت تمام من تا همین نقطه هم تمام کنو و ادامه ای بحث که چی پیشیاد که بدنبال ای قیام در حدیبیه یا که الان در جغرافیای سرزمین عربستان به نام شمیسیه یه جاگاه معروفه، بعضی اماکن نام عوض بوده، به حساب میل 9 میل فاصله از شهر فیلی مکه، این شهر از زمانه مکه نه فیلی، انو مکه گسترش پیدا کرده به همان طرف. بنابرای گفته محب الدین تبری فرمانی که اکثر قسمت این سرزمین جزو سرزمین حرمه، یعنی پیغمبر حتی به سرزمین حرم داخل بودتا تقریبا یا قریب بودتا، کفار دشمنان اسلام اجازه ندن پیغمبر علیه السلام وارد شهر مکه بیدی. چې دا سلسله یې پرستادن پیک و نماینده و گفتگوی صلح و در نهایت چه دا آغاز بن و آن نقاط قابل ذکرن ادا و قابل یادگیری برای مسلمان که باعث بودن که بعد از این جریان این موضوع نام صلح حدیبیه ببی قرار داده 10 ساله صلح بین مسلمین و کفار امضای بی که بعد از 2 سال خود کفار اقدام به صلح شکنی کنه، عهد شکنی و غدر کنه و چیزهای ادا جریاناتی بر اساس ایمان و اخلاص رخ داد که الله عزوجلال این صلح به ظاهر صلحی هم که تمام شرایطی به نفع کافران است و به ضرر مسلمان، اما پیامبر فرمایند که دستور خدای من باید قبول کنم و مسلمان ها ای صلحا براوت شکستی زند، اما در مسیر بازگشت که پیغمبر حمد آوتی سر مبارکا وتی حدیا حمد کشی و وتی سر مبارکات اصلاح فرمانی تراشیتی موهای مبارکا اصحاب اوشی چه احرام درائی و بدون رسیدن به مکه چمدا برگردن به مدینه طیبه و در راه بازگشت سوره مبارکه فتح نازل بی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا فتحنا لك فتحا مبینا. ای پیامبر به تو فتح مبین عطا کنید. سبحان الله، صحابه نگران وشی صلح سرشکستگی بود، صلح تو هم با شرایطی که ظاهرا سرشکستگی برای ما داشت، اما خدای ذوالجلال جل شانه به اعتبار نتایج آینده که قریب الوقوع آیا فتح مبین اعلام فرمانی، فتح روشن، فتح واضح. و چی بود ادا که الله اعلان فرمانی ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله ید الله فوق ایدیهم. ای محمد مصطفی علیه السلام، آ جان سارانی که در این میدان و تی دستش تی دست مبارک دا تا ریختن آخرین قطره خون و جان ساری برای عظمت اسلام و برای انتقام از خون حضرت عثمان رضی الله عنه با دست مبارک تو در زیر درخت چش در زیر درخت بیعتش کده، اشایی بیعت بیعتی این که آن دستانی که تی دست مبارک تا قرار گرفتن برای عهد و پیمان بندگا ید الله فوق ایدیهم، چرا تی دست مبارک آیان تی دست تی دست ایر کتا بالای آنی دستا الله دست قدرت قرار داری، این اصحاب رسول دست یعنی مگی محمد مصطفی علیه السلام دست مبارک، یک طرفی الله دست قدرت و صحابه دستا در میان دست خدا و رسول قرار دارا. آ کسی که مروچی لوتی صحابی رسول یا اصحاب رسول دستا از دست خدا جدا بکن یا از دست رسول جدا بکن، شکی نی که آ دست تاب از بغل قطع کنگ بی منقطع بی و آ شخصی که در ای تلاشه که اصحاب از پیغمبر جدا جلوه بدن نشان بدن، از خدایش جدا نشان بدن جلوه بدن و در مذمت آیا ایراد سخن و نوشتار و کتاب و مجله بنویسی، آ دست دست ابتر و دست قطع شده، دست ملعون نزد خدای ذوالجلال. الله اکبر، الله اکبر، زنده باد، زنده باد، زنده باد، زنده باد، زنده باد، زنده باد، زنده باد. لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره. اعلام رضایت الهی، خدا کسی نه که مثل من تو اعلام رضایت که مروچی نظام یه شخص که من اعلام رضایت کنم از زید از بکر از عمر بانداشی پدر مخالف ببینی دینه منی پیغمبر دشمن بی منی دین دشمن بی، خدا نعوذ بالله علم ازلی و ابدی. خدا وقتی گوشی رضی الله عنهم و رضو عنه پیامبر صحابه برا اعلام رضایت الهی، السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم و رضو عنه، خدا از آیان راضی و آها خدا رضامند و خوشنود بود. خدا کسی نه که آی فردا علم نداری، فردا فلان زید مروچی خوب بود تا با پیغمبری بیعت کتا من خدا ایرام رزاد کنو نکنه باندشی برخلاف ایر مسیر رو. نعوذ بالله، خدا جهل و بیعلمی در ساحت کبریائی خدای ذوالجلال راه داری. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. ای محمد مصطفی علیه السلام، لا لام تاکید، قد حرف تحقیق، رضی فی الماضی، لقد رضی الله عن المؤمنین، یقینا و حقا، ضرور و ضرور خدای ذوالجلال از کسانی که زیر این درخت در میدان حدیبیه با توشان بیعت کو در حال بیعت با تو مشغولتا، الله چشان خوشنود و راضی بود. خدایا بوتی فضل کرم اور رضائی که تو براوتی نبی و ای یاران و ای اهل بیت و اطهارا اعلان فرمائن تا رضائی مسیرا مارا هم روگ توفیق عطا بفرمائن، آنی محبت و می دستان هم با دامان آیا منسلک بفرمائن و مارا همان مسیر ادامه دے گے توفیق بده و مارا و تی رضائی شمیہ بتفیل همی عزیزان جان فشان و جان نصار و اشانی که در راه تو از هر نوع دادن قربانی جان و مال دریغش نکو، مارا از آیانی محبتا خدای ذل ای خدا بوت عظمت و کبریایی چنان بهره مند بکن که در دنیای زندگی هم با آیان وابسته ببین و بعد از مرگ و در روز محشر هم با همانی زمره و جماعتا ما محشور ببین و از آیانی تک تک شفاعتا قیامت روچا و از آیانی گو کل عالمیانی سرور و سردار آقای کل رهادی سبول رهبر کل جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت و حوض کوثر شربت ما بهرمند ببین. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.